بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جيڪو نهایت مهربان باجارو آهي. والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. قسم آهي رات جو جڏهن اها چائنجي وڃي ٿي، قسم آهي ڏينهن جو جڏهن اهو روشن ٿئي ٿو، قسم آهي ان خالق جو جنهن مذکر ۽ مؤنث پیدا کیا، بے شک توہان جي کوشش يقيناً مختلف آهي. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. پوءِ پر اهو ماڻهو جنهن پنهنجو مال خدا کان ڏنو ۽ پرهيزگاري اختيار ڪئي ۽ ملت اسلام کي سچو سمجھو، پوءِ جلد اسين ان کي آساني جي توفيق عطا ڪنداسين. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ۽ پر اهو ماڻهو جنهن بخيلي ڪئي ۽ بي پرواه ٿيو ۽ ملت اسلاميه جي تقديب ڪئي، پوءِ جلد اسين ان کي باهه ۾ گرفتار ڪنداسين. وما يغني عنه ماله اذا تردى. جڏهن اهو پاڻ مردو کيس سندس مال او نفو نہ ڏيندو. ان علينا للهدى وان لنا للاخره والاولى. بے شک ہدایت اسان تي آهي ۽ بے شک آخرت ۽ دنيا جا مالڪ اسين آهيون. فانذرتكم نارا تلوى لا يصلاها الا الاشقى. پوءِ آئون توهان کي ان باهه کان ڏيجاريان ٿو جيڪا ڀرڪي پئي، نٿو داخل ٿئي هن ۾ مگر وڏو بدبخت. الذي كذب وتولى. جي تقديب ڪئي ۽ منهن ڦيرايو. وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ما له يتزكى. ان کان ضرور پري رکيو ويندو ان شخص کي جيڪو وڌيڪ پرهيزگار آهي، جيڪو پنهنجو مال بنا ڪنهن ريا جي خرچ ڪري ٿو. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ۽ ڪنهن جو ان تي ڪو احسان ناهي جنهن جو بدلو ڏنو وڃي ٿو، مگر اهو فقط پنهنجي رب تعالى جو رضامندو گهري ٿو. ولسوف يرضى. ۽ اهو جلد پنهنجي رب کان راضي ٿيندو.